niż 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O bezpieczeństwie, energetyce i trasie Via Baltica rozmawiali premierzy Polski i państw bałtyckich. Stołeczna policja zlikwidowała laboratorium służące do produkcji narkotyków. Prawie 142,5 tysiąca złotych zebrano podczas trójkowej licytacji w ramach akcji Święta bez granic. O bezpieczeństwie w wspólnych projektach gospodarczych rozmawiał w Rydze z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii premier Mateusz Morawiecki. Szefowie rządów zadeklarowali chęć rozszerzenia współpracy w ramach regionalnych projektów energetycznych oraz infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica czy Via Baltica. Wcześniej premierzy Litwy, Łotwy i Estonii uzgodnili, że osobiście będą kontrolować realizację projektu Rail Baltica, a także przebieg budowy tego połączenia kolejowego. Jak oświadczył szef litewskiego rządu Saulius Skwierniallis, pomoże to przyspieszyć budowę linii. Szefowie rządów krajów bałtyckich zgodzili się też co do tego, że budowa Rail Baltica jest ważna nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale przede wszystkim z powodu bezpieczeństwa wszystkich trzech państw. W przypadku jakiegokolwiek kryzysu Rail Baltica miałaby pomóc w szybszym rozmieszczeniu sił NATO na Litwie, Łotwie i w Estonii. Szef łotewskiego rządu Krisztiánis Karinš podczas spotkania dwustronnego powiedział premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wsparcie i aktywny udział Polski w tym projekcie jest niezbędnym warunkiem pomyślnej realizacji całego projektu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Laboratorium służące do produkcji substancji psychotropowych zlikwidowali warszawscy i radomscy policjanci. Zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad 17 tysięcy porcji narkotyków o wartości miliona złotych. Na posesji jednego z zatrzymanych znaleziono też kilkanaście tysięcy paczek papierosów bez akcyzy i broń. Mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im do 15 lat więzienia. Między innymi o sprawiedliwej transformacji energetycznej państw i redukcji gazów cieplarnianych rozmawiają uczestnicy szczytu klimatycznego w Madrycie. Dziś ostatni w tym tygodniu dzień negocjacji delegacji rządowych. Dyrektor organizacji Climate Strategies Andrzej Błachowicz dodaje, że dużo mówi się też o finansowaniu, a nowym tematem jest ryzyko finansowe związane z brakiem działań klimatycznych. To są rzeczy typu aspekty wpływu na klimat w ocenie wniosków kredytowych czy wyborze, prawda, tego, co jest finansowane przez na przykład międzynarodowe banki rozwojowe. Także to jest bardzo tutaj obecne. Na COP25 zarejestrowano ponad 26 tysięcy uczestników. Połowa z nich to przedstawiciele delegacji rządowych ze 196 państw. Szczyt potrwa do piątku. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Leśnicy rozpoczynają akcję choinka. Do świąt będą patrolować lasy, by zapobiec kradzieży drzewek. Pomagać im będą policjanci, strażnicy miejscy i inspektorzy transportu drogowego. Anna Malinowska z Lasów Państwowych mówi jednak, że kradzieży jest zdecydowanie mniej. Choinki żywe są powszechnie dostępne i można je zupełnie legalnie je kupić, więc już mało kto decyduje się na to, żeby gdzieś się zakradać w lesie i kraść drzewka. Na podstawie danych z ubiegłego roku wynika, że podczas akcji choinka wykryto tylko 12 przypadków nielegalnego pozyskania choinek. A jeszcze 10 lat temu leśnicy odnotowali prawie 5 tysięcy przypadków kradzieży. W ramach akcji choinka prowadzone są też działania mające zapobiec kradzieży drewna i kłusownictwu. Prawie 142,5 tysiąca złotych zebrano podczas wczorajszej trójkowej licytacji w ramach akcji Święta bez granic. Były m.in. koszulki siatkarek i siatkarzy, kurtka Roberta Kubicy, książka Marcina Kydryńskiego i nuty do piosenki o karpiu, związanej z licytacjami. 6999 zł. Piękna propozycja. Panie Rafale, co pan na to? 7 tysięcy. W mojej stronie kwoty 7 tysięcy. No dobrze. Ja, panie Kubo, chyba z sentymentu do pana podbiję tę kwotę do 7033 zł. Toż mi sentyment. 33 zł. Dodzwonił się do nas pan Jarosław. Proponuję 7500. Zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... Partyturę panu sprzedaję i pozdrawiam serdecznie, bardzo panu dziękując. Bardzo serdecznie dziękuję, to dołożę jeszcze, żeby była ładna liczba, 7533 zł. Płytę można kupić w salonach muzycznych i trójkowym sklepiku, a dochód z jej sprzedaży, tak samo jak z licytacji, trafi do Fundacji Świętego Mikołaja, czyli do zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Kolejna, trzecia licytacja w piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Wygrana Arki Gdynia 1-0 z Koroną Kielce i Górnika Zabrze 4-2 z pogrążoną w coraz większym kryzysie Wisłą Kraków. To były pierwsze akcenty 18 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ligach zagranicznych we Włoszech Inter z Romą na bezbramkowy remis. W Hiszpanii podobnie było w meczu Villarrealu z Atletico Madryt. W Niemczech 2-2 Eintrachtu z Hertą. Za granicą w Rosji przebywają obecnie nasi skoczkowie narciarscy. Dziś poskaczą w konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Kwalifikacje wygrał Norweg Forfang, a Kamil Stoch był 11. Czy zadowolony? Zrobiłem dobrą robotę na skoczni, bo te trzy skoki były naprawdę na dobrym poziomie. Cóż, będę kontynuował dalej tą robotę. A ja bardziej liczę na to, że zrobię to, co umiem, a resztę jak Bóg da, tak się mówi. Przyznał Stoch na antenie Eurosportu. Pozostając przy sportach zimowych, w alpejskim Pucharze Świata zjazd w Lake Louise wygrała Czeszka Ester Ledecka, a w supergigancie w Beaver Creek triumfował Marco Odermatt. To pierwsze pucharowe zwycięstwo Szwajcara w karierze. Po raz 57 ponad 100 załóg wystartuje w rajdzie Barburka. Już za chwilę pierwszy odcinek specjalny, wieczorem kultowy OS na Karowej, a na starcie m.in. sześciokrotny triumfator tej imprezy Kajetan Kajetanowicz oraz legenda rajdów Krzysztof Hołowczyc. Wielkie show dla kibiców, trzeba tak odnosić się do Barburki. Mi udało się i ten rajd wygrać, i Karową wygrać, także trochę spełnienia mam, aczkolwiek mam świadomość, że tu naprawdę trzeba mieć nerwy. Zawodnicy muszą czuć, że jest bardzo dużo kibiców koło, że lepiej by było tej drogi mocno nie opuścić. Coś dla kibiców rajdów, a także boksu. Dziś wieczorem rękawice w wadze ciężkiej skrzyżują Anthony Joshua i Andy Ruiz Jr. Amerykanin meksykańskiego pochodzenia będzie bronić mistrzostwa sensacyjnie wywalczonego w czerwcu w Nowym Jorku właśnie w starciu z Brytyjczykiem. Walka odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Dlaczego właśnie tam? Tłumaczy specjalizujący się w boksie dziennikarz Przemysław Garczarczyk. Tutaj jest 40 milionów argumentów, dlaczego to jest w Riyadzie, bo dokładnie tyle zapłaciła rodzina królewska w Arabii Saudyjskiej. 40 milionów to są nieprawdopodobne pieniądze. Nie ma miejsca na świecie, które jest w stanie zapłacić takich pieniędzy za zrobienie walki. Vegas proponowała około 5-6 milionów. To i tak było bardzo dużo za samo zrobienie walki. Stawką dzisiejszej walki będą trzy mistrzowskie pasy, a pojedynek Ruiz Joshua powinien się rozpocząć około godziny 22. Do tego czasu sporo chmur, słońce może za nich wyjść jedynie w Tatrach i na Podkarpaciu. Gdzieniegdzie może padać, a na północy, wschodzie, w centrum i w miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Pomorzu. Mocno wieje też w górach i w związku z tym, że pada tam śnieg, możliwe są zawieje. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie i Krakowie, 8 w Szczecinie, Gorzowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sobota Super Łup w Kauflandzie. W tę sobotę proszek do prania Wizir ponad 4 kg 25,99. Kaufland. Super Łup, że ho, ho, ho. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko dzisiaj cukier biały złoty 89 za kilogram przy zakupie 10 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram. W tę sobotę w Lidlu. Mięso z nogi kurczaka marki Rzeźnik XXL 8,9 za kilogram. Woda mineralna niegazowana Cisowianka, złoty 9 za butelkę przy zakupie 6. Oraz gwiazda betlejemska o wysokości 30 cm, 5,99 za sztukę. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto jeszcze nie tak dawno nosił na swojej głowie koronę Miss Nowego Jorku. Jeszcze nie tak dawno biegał po prestiżowych nowojorskich wybiegach i w jednej chwili zostawił to swoje światowe życie, by zamieszkać w niewielkiej dolnośląskiej wsi. Gdzie wcześniej? Wcześniej mieszkał w Arizonie, Miami, Nowym Jorku, Niemczech, a także Monako. Co jeszcze o naszym gościu? Po trosze jest Nigeryjką, po trosze Niemką, Amerykanką. To kobieta, której życiorys mógłby pomieścić doświadczenia kilku osób. A ta piosenka, którą sama wybrała, rzeczywiście jakoś mi do niej pasuje. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Gosh, dziękuję za tą piosenkę, naprawdę. To ja tobie dziękuję, to twój pomysł, to twoja wow. ukochana piosenka. Oh, to było Thunder, Imagine Dragons. Mm-hmm. Jeden z najważniejszych piosenek, mi się wydaje, który mi po prostu wyczyszcza głowę od wszystkich myśli. Tak. A w studiu dosyć nieoczywisty gość, niezwykle barwny ptak, aktorka, modelka, prezenterka, youtuberka, bizneswoman, siatkarka, Miss Nowego Jorku, Davina Marie Reeves-Ciara. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za taki wstęp, wow. Wiesz, jak zobaczyłam cię pierwszy raz, to pomyślałam sobie, że z tobą jest trochę tak, jak śpiewają dragonsi. Byłem błyskawicą przed uderzeniem pioruna. Poczuj piorun, poczuj błyskawicę i piorun. I ty właśnie jesteś taka energetyczna. Hmm. Davina, skąd się wzięłaś na tym świecie? Wow, skąd ja się wzięłam? Ja chyba codziennie szukam tę odpowiedź. Bo czasami jak siedzimy i nie zadajemy to pytanie, to jest bardzo łatwo się zgubić. Po prostu patrzeć i nie wiedzieć, a ja jednak chcę wiedzieć. Trafiłaś do maleńkiej wioski na Dolnym Śląsku. Tak. Prosto z podium, gdzie okrzyknięto cię Miss Nowego Jorku. Ty pamiętasz ten moment, kiedy zacisnęłaś usta, zamknęłaś oczy i tak bardzo nasłuchiwałaś, kto zwycięży. I padło. Właściwie, no nawet pomyłka zaistniała. Dokładnie tak! I pomyślałaś, nie udało ci się, Dawina. Tak, wszechświat trochę się śmiał ze mnie w tym momencie. Aha. Tak chciałaś wygrać, no to masz, Diana. Ale to trwało krótko. Tak. O, przepraszamy, Dawina Richard. I tak, to ja. Ale powiem ci, że ja nie byłam przygotowana na to. Ja tak to chciałam, ale naprawdę nie dźwignęłam ten ciężar. Tego nie udźwignęłaś tytułu Miss tak. Nowego Jorku? To było bardzo dla mnie trudne. Dlaczego? Psychicznie. Wygrałam i musiałam zmienić moje życie, żeby nadążyć za ten tytuł. Mhm. Nagle musiałam być chudsza, moje skóry było nie tak, jak oni chcieli. Mój kształt nie był tak, jak oni chcieli. I nagle nie był moment, że miałam puste ust. Cały czas jadłaś? Cały czas. Pisałam e-mail i coś jadłam. Oglądałam coś jadłam. A co ci to dawało? No, komfort. Spokój. Spokój, no. A możemy pojechać teraz wspólnie do... Bo zaraz powiem, skąd się znalazłaś, na dolnośląskiej wsi, ale może pojedźmy teraz do Teksasu, do Arizony. Okej. Jesteśmy. Co robimy tam? No właśnie. Co ty tam robisz? W Teksasie się urodziłam. Mm-hmm. 12 lata mieszkałam i przyprowadziliśmy do Arizony. I drugie połowy mojej dzieciństwa tam spędzałam. Ja to pamiętam tak bardzo zimno, mimo to, że to jest pustyna. Jest gorąco. Jest gorąco. Ja pamiętam ciemny dom. I mój mąż teraz tak narzeka, że cały czas zostawiam światło zapalone, ale to jest z dzieciństwie, bo jak wróciłam tak. ze szkoły z siostrą, nikogo nie było w domu i ja się bałam, więc zapaliłam wszystkie światło, żebym się czuła bezpieczeństwo. Bezpiecznie. Bezpieczne, tak. Mm. Bardzo wcześnie mamy straciłaś. Wcześniej. Kim twoja mama była dla ciebie? Dwie słowa się pojawiają. Mm. Słowa problemy. Mama problemy? Tak, było dla mnie cały czas problemy, ale też ona była dla mnie początek, ta nauka, to macierzyństwo moje. Ona mi dużo pokazywała, kim ona była i kim ja chcę być i kim ja nie chcę być jako matka. Kim ona była? Ona była kochana bardzo, kochała wszystkich zbyt dużo. Zbyt dużo dała siebie, znam to z polskiej kobiety, poznaję ten schemat. Ona nic nie miała dla siebie. Nie poznała siebie w ogóle. I to był mój cel, żebym poznała siebie, bo widziałam, jak to jest, jak nie znasz, kim ty jesteś i nie masz pojęcia. A dlaczego umarła? Wybrała sama. I kiedyś ja myślałam, że to jest żałosne. Ale później myślę sobie, jak ta kobieta jest silna wola, że ona sama decydowała, że chce odebrać swoje życie i to zrobiła. Ile ludzi ja znam, które, ja bym sobie samobójstwo, ale nie mają odwagi. To jest odwaga? Myślę, że tak. Ale Dawina, ale ona miała dwie maleńkie córeczki. Tak. I miałam żal przez wiele lat. Ty miałaś 11 lat, twoja siostra miała 10 lat. Tak. A jej zabrakło. Tak, ale też było trudno, jak jej było. I ona wiedziała o tym. Dlaczego było trudno? Bo ona była trudna. Ona piła alkohol i nie była, była. Było jedną facę, drugi. Wyprowadźcie ze mną tutaj. Chodźcie tutaj. Bądźcie tutaj. Wracam po was. Nie wróciła. Wracam po was. Wróciła pijana. Wróciła z innym facetem do domu. A twój tata? Tato jest ciekawe. Tato nie wiedział lepiej. Moja mama wiedziała lepiej, tylko nie umiała. I miałam większy żal do niej. I uważam, że większość dzieci mamy żal do mamy. Bo mama powinna zadbać o bezpieczeństwo, nas kochać. I mój ojciec, on był psychicznie niestabilny. On miał schizofrenię. Który nie wiedzieliśmy o tym i myśleliśmy, że on jest po prostu dziwny. I dziwne ma tendencje, na przykład nosząc nóż w Biblię, mówiąc Biblię, on miał Biblię w książce. Tak, i miał i otwierał i mówił, że on jest Jezus. I to brzmi jak horror, jakiś film horror, ale jak jesteś dzieckiem, to dla ciebie jest normalne. Teatr. Tak, i mój tato był najlepszy aktorem i też najkochany, bo on miał ten schizofrenię, ale w momentach. Mm-hmm. On był normalny, kiedy brał swoje lekarstwo, Ale jako dziecko, jak masz 5 lat, no to nie wiesz, co to jest za lekarstwo, nie wiesz, czy to jest schizofrenii. Ja lubię szczerość i otwartość z dziećmi, bo ja bym chciała, że ktoś mi powiedział, o co chodzi w ogóle z jego choroby. Tak. Ja dopiero byłam dorosłych, jak zrozumiałam, aha, to nie jest normalny facet. Hmm. Chory. Chory człowiek. Gdzie tata teraz jest? Ba, Kasiu, trafisz strzał dziesiątka za każdym razie. To jest dobre pytanie, bo moja ciocia, która jest siostra moje prawdziwe tato, dzwoniła do mnie, znalazła go. 17 lat. Nie, teraz? Tak, teraz. 2 miesiące temu mówię, Dawina, ja go znalazłam. Ja, jak miałam 19-20 lat, go znalazłam, ale od tej pory nic. Nikogo nie słyszeli od niego. On biegał od jedną dom opieku społeczeństwa społecznej tak? do drugiego. Żaden z jego rodziny, naszej rodziny, nie wiedzieli, gdzie on jest. Gdzie jest? No, podobny jest w Los Angeles. Lecisz do niego? Nie wiem. Ja widziałam go na oczy ostatni raz, jak miałam 6 lat. 30 lat temu? Tak. Masz w sobie krew afrykańską? Chciałbym mieć... Twój tata był Nigeryjczykiem, czy mama? Moje tato, ale to nie jest jasne, bo ludzie z Afryki były ukradnieni. Mm-hmm. I nie do końca wiadomo skąd. Gdzie korzenie twoje, gdzie korzenie? Tak? Gdzie korzenie ojca? Tak, tak. Ludzie mówią West Africa, po prostu zachodni Afryki, żeby być bezpieczne, że tamtej część. Ale Afryka. No tak, Afryka. A mama? Tak. A mama... Było mówiono, że jest z Niemcy, ale też wszystkie w Ameryce, to jest mieszanka. Mm-hmm. Więc ona była Native American, troszeczkę irlandzkie, troszeczkę niemiecki. Mm-hmm. A ja lubię po prostu, dobra, niemiecki, żeby, bo ludzie w Polsce lubią wiedzieć jasne, jedną szufladę, drugą szufladę tak po prostu. Nie da. A ile w tobie dzisiaj z Polki? O. Ile mi jest Polki? Ile w tobie jest dzisiaj z Polki? Ile lat mieszkasz w Polsce? Jestem w Polsce 8 lat. To jest dziwne, jak te melodie języka tak mi wpadło do ust i od razu do ucha. Tak, i potem do ust. I tak zakochałam się. Ja miałam różne faceci. Jedną z Francji, Hiszpanii. I mówiłam troszeczkę po hiszpańsku, troszeczkę po... ale to nie było to. Poznałam Irka i przyjechaliśmy do Polski i zaczęłam mówić, mówię, to ma sens, lubię. I nawet nie lubię zbyt mówić po angielsku, bo to jest takie płaskie teraz. Co chcesz powiedzieć? Nawet pisząc teraz, jest mi trudno pisać po angielsku, bo jest tak proste. Może ty masz takie skłonności do utrudniania sobie. Może. Pewnych spraw. No dobrze, ale zostałaś mi z Nowego Jorku i nagle z dnia na dzień znalazłaś się na dolnośląskiej wsi. Jak? Przyjechaliśmy do Polski. Dobra, wracamy do tego wybiegu. Możemy wyjaśniać Możemy, to? Możemy, jasne. To jest ważne. Miałam dosyć Nowego Jorku. Miałam tak dosyć. Zamknięte drzwi. Co chwilę w moją twarz. Co chwilę. O, jesteś za gruba, za mała, za nisko, za wysoko, za duże masz oczy, nieczyste masz skóry, za wysoki masz głos. Wtedy, kiedy byłaś modelką? Tak. Jak byłam modelką, aktorką i pukałam na drzwi, żeby jakieś agencje, albo pukałam na drzwi, żeby jakiś casting i 300 osób, które wyglądają dokładnie tak jak ja. Wyobraź sobie, że pukałam na drzwi do bardzo dobrej i wysokiej agencji w Nowym Jorku i on mi przyjął i mówi, słuchaj, ty musisz iść do jakiejś małej, wiesz, jakiejś małej wsi. Tam pobyć. I doszłaś. No. I właśnie o to chodzi. Ale dlaczego ta mała wieś miała ci być potrzebna? Ja też nie wiedziałam. On mi mówi, masz za mało doświadczenia i mieszkasz w za duże miasto. W Nowym Jorku tutaj są szczyt, najwyższy poziom aktorskich wszystkich. A ty chcesz tutaj przebić i masz zero na twoje CV. Ale przebiłaś się. No przecież zostałaś tą najpiękniejszą. Błagam cię. Ale nie? Ja myślałam, że to będzie ważne. Wcale nie jest ważne. A prosto było ten tytuł zdobyć? Nie powiedziałabym, że to było proste, ale w stosunku do masz Angelina Jolie, który siedzi obok ciebie i jesteś Miss Nowego Jorku, masz tylko tą szarfę na eventy i jesteś na rok. A potem co? Jesteś po prostu totalnie nikim. To jest takie rozczarowanie. bo wszystkie drzwi zamykają się. Tak. A ten rok? Co pokazał ci ten rok? Ten rok, kiedy byłaś królową, naprawdę. Że to na pewno nie chodzi o takie zewnętrzne piękno. To chodzi o znalezienie swojej własnej ścieżki. Bo Donald Trump, on był mój szef. Donald Trump, on jest prezydent teraz. To był mój szef z Nowego Jorku. I on ma mi powiedzieć, czy ja jestem piękna, czy ja jestem wystarczająca. Proszę cię. Kto ma ci to powiedzieć? No ja. Wiesz to już teraz? No teraz tak. I to jest ten pogubiona dziewczyna, która szuka potwierdzenia na zewnątrz, na jakiś wybór mis, na ten wybieg. Dobrze, dzięki, że mi pozwoliłaś chodzić na twoje wybiegu. Teraz jestem kimś? A kiedy stałaś się kimś? Kiedy rodziłam pierwsze dziecko. Mhm. Ponieważ? Ponieważ, żeby rodzić dziecko, to jest już kimś. I byłam tak dumna z siebie, że ja to zrobiłam. Dumniejsze niż wygrając Miss Nowy Jork. To jest... Nie. Jak ja dokonałam mój ból, to tak bolesne. Jak ja to dokonałam, ja myślałam sobie, ja mogę robić wszystkiego. To jest już moja ścieżka. Nie wiem, gdzie to mi prowadzi, ale tutaj zainwestuję mój czas. Zrobiłaś to 4 razy. Tak. We własnym domu. Tak. A to prawda, że ostatnie dziecko rodziłaś w domu bez położnej? Tak. Ostatnie 2. Nie uginęła, tak. Dlaczego tak? Nie było położna. Moje położna, którą rodziła z nią, ona już miał termin i ona nie mogła to przejąć. I to nie jest łatwe znaleźć położna w Polsce, który przychodzi do domu, szczególnie jak mieszkasz na wsi. Teraz już jest lepiej. A wtedy, 4 lata temu, no nie było. I aż się śmiali ze mnie, jak ja dzwoniłam, szukając położna. Proszę pani, niech pani przyjeżdża do szpitalu. Co za problem? Ja już wiedziałam, co ja chcę. Nie bałaś się? No bałam się. Nie bałam się mojej własnej siły, bo wiedziałam, że ja dam radę, już to zrobiłam 2 razy. Ale bałam się, że jak coś idzie nie tak, to będzie moja wina. No sama będziesz miała do siebie tak, żal. Tak. Ale tak jest w życiu. Jak jesteś na swoje własne ścieżka, to już nie masz z kimś odwinić. Nie to jest już twoje. Dawina, jak znalazłaś się w Polsce? I co w ogóle spowodowało, że zostawiłaś ten Nowy Jork i wylądowałaś w Polsce, nieznanej ci wcześniej Polsce? Teraz, patrząc wstecz, to jest jasne, ale wtedy to był taki głos. Miałam mocny niepokój w Nowym Jorku. Ja nie słyszałam mojej myśli, nie słyszałam mój wewnętrzny głos, nic nie słyszałam. Przyjechaliśmy do Polski, żeby odpoczywać na 2 miesiące. Byłam tak zmęczona z dzieckiem. Biegając o jakiś casting, na jakieś przesłuchanie z dzieckiem, zostawiając go na czekalnię. Poczekalni, tak. I byłam po prostu zmęczona tego wszystkiego. Przyjechaliśmy do Polski, żeby odpoczywać. I ta cisza, ten spokój wewnętrzny, który znalazłam tutaj, to było tak kuszące. To było tak niesamowite, że myślałam sobie, dobra, a może zostaniemy jeszcze chwilę? Wiesz, no, nie wiem dlaczego, ale po prostu cały czas miałam tą rozmowę z tym agent, który mówi, idź do małej wież, odpoczywaj, zrób sobie CV. I mówię sobie, tutaj jestem taki malutki miejscowość, na pewno tutaj nie zrobię CV, ale przynajmniej może gdzieś w okolicy znajdę, może w Berlinie albo w Londynie, coś tam. Aj dobra, na razie będę. A pierwsza rzecz, poszliśmy bardzo często do teatru Wałbrzyskiego. I tam był taki odlot. Nie wiedziałam, o co chodzi, nie zrozumiałam nic, a pokochało się z tą teatrą. Było tak niesamowite, co oni robili. No nieważne, czy ci mówisz po polsku, czy nie, czujesz. Ja nie czułam w Nowym Jorku, bo Broadway jest tak zimno, ludzie po prostu to robią 10 razy dziennie. To jest już komercyjne. Komercyjne? Tak. Dołączyłaś do tego zespołu. Ja prosiłam, czy mogę robić po prostu kawę. Naprawdę? Tak, mówię, czy mogę was robić po prostu kawę? Ja bym po prostu kawę zrobiła, żebym zobaczyła, jak pracujecie. A zostałaś księżną Daisy. Tak. Wcieliłaś się w tę postać. Wcieliłam się i czułam bardzo w domu, będąc w Zamek Książ. Może jesteś księżniczką? Nie wiem, ale... Bo księżną, zresztą twój narzeczony w ten sposób się oświadczył, prawda? Dokładnie. Pamiętasz? O, ty pamiętasz. Ty wszystko. Mi się to podoba. Nie, bo to bardzo ciekawe, wiesz? Tak. Każda kobieta by marzyła sobie o takiej scenerii i o takich słowach, a powiesz? On mówił, twój zamek czekał na swoją panią wiele lat. To było tak romantyczne. Ja patrzyłam na teraz widzę tę ścianę, widzę mój ten dom. I rzeczywiście ja się czułam jak panna w domu, tak się mówi? Tak. Pani na Włościach. Tak. Pani, tak. Która przyleciała z Nowego Jorku za sprawą swojego przyszłego męża. Mhm. Kim dla ciebie jest twój mąż? O, kim on nie jest. On było kiedyś mój wszystkiego. To jest niebezpieczne. To lepiej znaleźć koleżanki i wszystkiego, żeby twój mąż nie jest twój wszystkiego, ale on tak we mnie wierzy. Jest tak dla niego oczywiste, że osiągnę sukces, że jestem aktorką dobrą, mimo to, że nie jestem w ogóle dobry. On mówi, to nieważne teraz, zaraz będziesz. Wiesz, on zawsze ma ten takie, że to jest oczywiste, Davina. A ty się martwisz, przecież to zaraz będzie za chwilę twój szans. Mówię, skąd ty możesz to wiedzieć? On mówi, bo ja wiem. Ale jest tak, jak mówi. No i jest tak, tak zagrałaś teraz jedną z głównych ról w Żmijowisku. Tak. W tym serialu można cię zobaczyć. Tak. Wcześniej przytrafiały się role różne, ale powiedzmy, że Irek Ciara, twój mąż, jest kucharzem terapeutycznym. Tak. On cię tutaj przywiozł? On tu cię karmi? Ja go tutaj przywiozłam. Ty go tutaj przywiozłaś? Pewnie, tak. On by ci to powiedział. Ty? Tak. Amerykanka? Ja. Tak, bo on kocha Nowy Jorku. Dla niego to było bardzo trudne, że ja chciałam zostać. Bo on jednak lubi, jak coś się dzieje. On lubi bardzo dobry ten tempo w Nowym Jorku. On nie był zmęczony w wielkie miasto. I ja mówię, dobra, wiesz, po prostu na kilka miesięcy zostaniemy jeszcze trochę dłużej. On mówi, okej, dobra. On umie być, gdzie on jest. On nie ma z tym problem. Ale moment, który ja bym powiedziała, wrócimy, on by z chęcią wrócił. A ja cały czas mówię, jeszcze chwilę, jeszcze chcę odpoczywać, jeszcze chcę poznać siebie, jeszcze chcę słuchać natury, jeszcze chcę oddychać. I on idzie za tobą. I on za mną. Ile stopni teraz jest w twoim wiejskim domu? O, teraz mamy ciepło. O. Teraz mamy aż za gorące czasami. Zmieniło się. Zmieniło się. Bo była taka zima, że dom w ogóle nie był ogrzewany, tak. Prawda? I wtedy już były dzieci na świecie? Tak, o tak. Było czworo dzieci. Mamy tyle okien, nie... 18. 18, tak, wszystko wiesz. 18, sama powiedziałaś. Tak, 18 i tyle pieniędzy zarabialiśmy przez ten jeden rok, że byliśmy w stanie zmienić drzwi, byliśmy w stanie panele słoneczne kupić, byliśmy w stanie okien zmienić u dzieci w pokoju i nagle mamy tak ciepło, aż uszczelniliśmy budynek. Bo to jest stary dom. To jest bardzo stary. Po niemiecki? Tak, po niemiecki, ponad 100 lat ma. Czy wasz dom ma duszę? Tak. Tam jest energia czysta. Wszyscy przyjeżdżają do nas. Tak śpią, tak odpoczywają, tak odżywiają, że i wychodzą i mówią, wow. Co najbardziej zaskakuje cię w nas, Polakach? Osobę, która ma w sobie tak bogaty miks różnych genów. Też kulturowo jest to bardzo bogate. Mm-hmm. Przyjeżdżasz nagle tu, do Polski, o której wcześniej chyba nie słyszałaś zbyt wiele? Niezbyt wiele. Nie zastanawiałam się za bardzo. Spotykasz Polaków i no właśnie, i co? Zaskoczyło mi tutaj akceptacji? Aha, tak. Zaakceptujesz mi teraz, że nie mówię po polsku dobrze. Nie. Wystarczająco dobrze. Dokładnie. I to dla mnie było niesamowite, że ja nie muszę mówić doskonale. Ja nie muszę robić więcej niż umiem teraz i tak macie, wow, Davina! Wow, powiedziałeś dzień dobry, niesamowite, wow, ale i tak rozumiesz to. I to jest taki zachwyt z tym, że się staram mówić po polsku. Dla mnie to było tak zachęcające i dla mnie to było zaskoczujące, bo miałam facet z Francji i jak tam pojechałam na 3 tygodnie, to było tak mi przykro, że jak starałam mówić po francusku i wszyscy tak, wiecie, nos do góry. Nawet nie próbuj mówić po moim języku tak, Davina. I ja tak, z płaczem, no. Jakim byłaś dzieckiem? Ja myślę, że byłam niezrozumiana. I widzę to w moim najstarszym synem, bo on czasami robi rzeczy i myślę sobie, on mi wkurza, ale ja go rozumiem, bo ja bardzo często też robiłam takie rzeczy, bo po prostu chciałam, że ktoś zwróci uwagę, ale też dopytali. Chciałaś zainteresowania. Tak. Nie miałaś go. Nie. Bo chciałam, że ktoś mi to pyta. Zamykam drzwi mocno i mam humor. Nie idź do mnie, idź do mnie. Nie zapytaj mi, pytaj mi. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju, chodź do mnie. I usiądziłam z moją córką. Mhm. I teraz pięcioletnie, tak, on miał urodziny. Mamy razem urodziny na Dzień Niepodległości wasze. 11.11. Tak, obie się urodziłyście? Obie się urodziłyśmy, tak. Twoja jedyna córka. Tak jest. Jej jedyna mama. To jest, no coś, nie, to już coś nie... Nie przypadek. Tak jest. To jest ciekawe, bo on mi pyta, ja mówię, pokochaj, co Bóg ci dał. I ona mówi, mamo, kim jest Bóg? Po prostu ona jest tak niesamowita. I co mama mówi? Ja mówię, ty jesteś Bóg. On jest mój Bóg. Każde moje dzieci są. Dlaczego tak? Bo jak Bóg jest we mnie, ja muszę mieć szacunek do siebie. Nie ma opcji, bo jak możesz do Bóg tak mówić, do że Boga. Jesteś brzydka, że jesteś taka. I cały czas mój tekst do siebie był taki. I ja zastanawiałam się, kurczę, jak ja jestem Boga. To nie możesz. To nie mogę. Okej, jak ja mam już tą sytuację poukładaną we mnie, no to dopiero wtedy mogę patrzeć na zewnątrz i widzę Bóg wszędzie teraz. Jak ktoś ma jakieś złe komentarze, ja ich rozumiem, bo ja też byłam hejterem, bo też nie kochałam siebie, też nie szanowałam siebie i też pisałam durne komentarze, bo byłam zazdrosna, więc ja nie mam do nich pretensji, rozumiem cię. I tak ci usunę od mój kanał, bo po prostu po co mi to? Kanał no, terapeutyczna mama. Tak, tak. Ale rozumiem, gdzie jesteś. I mam tyle ludzi, którzy są tak niesamowici. A gdzie ty jesteś teraz, dzisiaj? Jestem w domu. Czuję taki spokój wewnętrzny. Uspokoiłam dużo moje egoistyczne potrzeby, grając Adaoma. Na żmijowisko. Adaoma, żmijowisko, tak. A jak Adaoma, jak żmijowisko, to i Paweł domagała. Tak. I z takim spokojem, z pogodzeniem i z taką dojrzałością kojarzy mi się piosenka jego, którą ty wybrałaś. O, będziemy słuchać? Będziemy? Tak, i bym chciała opowiedzieć, o co chodzi w tym piosenku, to jest ważne. O co chodzi? Posłuchajmy szczegóły, co on mówi. No weź nie świruj, tak. Weź się przytul. I teraz to weź nie młodniej. Weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Właśnie ten cytat wybrałam. Właśnie o to chodzi. I jako kobieta, jak facet mi powie, weź nie młodzień, więc po prostu rozmawiamy ten sam język z Pawłem. Wybrałaś jego piosenkę. Tak. Słucham, no to niech zabrzmi. Dobrze. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam. Największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię je. Warzywka. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, wkoło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ech i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. No weź. Weź nie pytaj, Paweł Domagała w studiu Davina Rivs-Ciara, aktorka, modelka, prezenterka, Miss Nowego Jorku. No dobrze, weź nie młodziej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź, tak śpiewa Paweł. Davina, kiedy ty zaczniesz się w końcu starzeć? O, już. Już? Tak, a po czym to poznajesz, że już? Już nie mam potrzeby na bzdury. Czyli na co? Miałam czas wcześniej, żeby... wchodzić w jakieś dyskusje albo się kłócić z kimś. Ja już nie mam takiej potrzeby już. Ja nie wiem, czy to jest starzenie się albo mądrzenie się, ale ja lubię, jak to idzie w parze, bo najgorsze byłoby, żeby starzeć i być coraz głupsze. To by A było... tak też się zdarza. No to ja nie chcę tak, naprawdę. A co w tobie jest najpiękniejsze, pani Miss? Uważam, że ktoś widzi twoje piękno. Ale ty, dla ciebie. Nie uciekaj w kogoś. Dobrze, Kasiu, pilnujesz. Bardzo mi się to podoba. To jest łatwo. Wchodzisz do pokoju twojego męża i mówisz, ty! Ty robisz tak źle, ty robisz tak, ty nie umiesz, ty to. I bardzo trudne jest, żeby zmienić to lustro i mówić, co ja robię źle. Bo bardzo często jest tak, że wchodzisz tam... Do pokoju męża? Tak. I? Powiesz wszystkiego, co masz na klatkę piersiową, wychodzisz i mówisz, aha, dobra, nie musiałam tak zrobić, po co ja tak zrobiłam? Dobra. I teraz jestem na etapie, że nawet przed tym, że wchodzę, już widzę, na co ja mogę pracować. Przed nad tym, czym? Tak, nad czym. I to jest mój dar. I to jest całkiem szczerze. Ja nie jestem dobrą aktorką. No, nie jestem. Ale ja mam umiejętność się nauczyć. No dobrze, ale przed chwilą zagrałaś w serialu Żmijowisko. Aha. Była premiera. Aha. To jest najważniejsza rola w twoim życiu? Tak, no tak. I ty mówisz, że ty jesteś złą aktorką? To jest początek mojej kariery i widać, moje aktorstwo idzie mocno do przodu podczas tego serialu. Nawet reżyser mi mówi, od początku ty byłaś do niczego. Reżyser? Ja nie w tej słowo, ale tak później to już okej. Okay. Już zaczęła się czaić w ogóle, o co chodzi na planie. Więc no tak, ja widzę. Rozumiem, że mam dużo do nauczenia, ale umiem się nauczyć. O, tak bym powiedziała. To powiedzmy tak, Żmijowisko to jest serial, ale przede wszystkim no, niezła książka Wojtka Chmielarza. Tak. A skoro mówisz o swojej bohaterce Adaomie, to jest kobieta, która ma takie poczucie, że wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza temu, jak wygląda. A ty, Davina, wszystko, co osiągnęłaś, czemu zawdzięczasz? Moje porażki. Tak, moje porażki to są najlepsze momenty w moim życiu. Moment, który ja myślę, że osiągnęłam coś, dostanę w twarz i tym pokorą, który pojawia się, jest tak niesamowite, ten twoje ego, który jest coraz mniejsze, to ci da możliwość po pierwsze poznać siebie, a po drugie osiągnąć naprawdę sukces, bo z takim wielkim ego to jest tak trudne, bo gdziekolwiek idziesz, to ktoś będzie ci ocenić i jak ty nie dźwigniesz tego... Oceny innych tak, ludzi. Tak. Ty po prostu spadniesz na łeb. A ja, jak ktoś mi mówi, że jestem niedobrą aktorką, mówię, no zgadzam się z tobą. Na razie. Ale lubię, to jest ważne i mam umiejętność się uczyć, rozumiesz? Wiesz, ja nie obrażam się. To nie jest tak, że ja się obrażam. Nie, ja rozumiem. Jakieś racje masz i dogadamy się, daj mi rolę, ja się uczę, ale rozumiesz? To jest niezłe, bo ty też zamykasz usta tym ludziom w ten sposób, no bo tak. Właściwie o czym tu dyskutować, tak. skoro masz sama rację. Zainteresowana się przyznaje tak. Do tego. I to jest największy sukces, kiedy nikogo i niczego, żaden ocena się nie boisz. To, co my czasami myślimy, że to jest porażka, to jest ważne lekcje dla siebie. I tą dywan pod sobie tak krzyk i spadniesz na łeb i mówisz, dobra, rozumiem, przepraszam, że byłam tak durna, rozumiem, sorry. I to jest bardzo ważne. Mądrzy ludzie mówią, że nie ma takiej osoby na tym świecie, która chodząc pewnie po czerwonym dywanie, nie zostałaby z niego strącona. Dokładnie tak. I to, patrząc wstecz, to jest lekcja. Ja wolę bardzo szybko się uczyć lekcji. Ja jako dziecko ukradłam często. Jak ukradłam coś z sklepu, następny kradłaś. Dzień... Kradłaś? Tak, kradłam. Ja miałam takie emocjonalne trudy jako dziecko. Problemy. I problemy bardzo. I to ten high, kradzienie, to mi dał spokój. Adrenalina. Tak. I jak kradłam coś, następny dzień zgubiłam portfel. Tak karma szybko do mnie wróci, że po jakiś czas mówię, to nie warto, po prostu to nie warto. Dobra lekcja. I jak lekcję widzisz w każdej sytuacji zamiast porażkę, no to już jesteś tak do przodu. No ale to jest świadomość, nie każdy ją ma. Myślę, że każdy ma, tylko trudno przyjąć. Rzeczy takimi, jakimi są. Tak. A pamiętasz ten moment, jak byłaś małą dziewczynką? Mhm. Miałaś 5 lat, mama wyjechała szukać pracy, tata zniknął, a ty wzięłaś swoją małą siostrzyczkę 4-letnią za rękę i poszłyście mieszkać sobie same? Mhm, pamiętam. My mieszkaliśmy pod domem, bo gdzie mieszkaliśmy, tam było taki strumień i wszystkie domy są podwyższone na taki... Na palach. Tak. I tam jest taki poddaszek i było lato, więc było bardzo ciepło, więc tam spaliśmy. Z siostrą. I to było trudne. Miałam takie ataki, że nie mogłam oddychać, że jakby złapał mi taki atak panika. I można powiedzieć, że to są porażki, ale ja się uczyłam bardzo ważne terapia, ten oddychania. I teraz prowadzę turnusy i uczę ludzi, jak oddychać, tak jak ja oddychałam wtedy, jak spałam pod to mój dom. Pod domem, kiedy miałaś 5 lat, kiedy tak bardzo się bałaś. Ja się uczyłam oddychać wtedy. Wtedy tej swojej małej siostrze, sama byłaś mała, opowiadałaś bajkę, że mieszkacie na jednej z bardzo jasnych gwiazd. A nocą miliony ich lśniły nad nami. To też takie poetyckie mi się wydawało. Ja zrozumiałam, że na wdech przyciągnie do mnie moje marzenie. Na wydech wydaję wdzięczność za to, który zaraz dostanę. A które marzenie dzisiaj, teraz najbardziej chciałabyś do siebie przyciągnąć? Mam kilka. Ja nie chcę być durna aktorka, ja chcę być dobra. Więc chciałabym grać, bo chciałabym się nauczyć. Ja bardzo, bardzo, ja uwielbiam tą pracę. Ja tak uwielbiam być na planie, tak uwielbiam wcielić w kimś, pracować z kimś, tak jak Paweł. Cezary Pazura, patrząc na ci ludzie i myśląc sobie, jak ty to robisz? Paweł Domagała. Tak. I chciałabym czuć taki pełen swobodu. Chciałabym się tak czuć na planie zdjęciową, że ja wiem, co ja robię. I ja to robię bardzo dobrze. Jesteś u siebie? Jestem u siebie. Żebym mogła grać. U kogo? Oj, tak? Mam powiedzieć, u kogo? No, może się spełni. Ojej. Ja bym chętnie grała 10 razy z Palkowski jeszcze raz. On jest taki niesamowity reżyser i myślę, że na przeciwne sposoby reżyserowanie było Pawlikowski. No tak. Ja nie wiem, czy bym dźwignęła tego, a ja bym chciała. Poznałaś pracę Agnieszki Holland? Poznałam, oglądałam, ale oglądając. Jeszcze... Tak, ale jeszcze... Romana Polańskiego? Tak. Andrzeja Wajdy? Tak. Gdzie miałaś możliwość zapoznania się z pracą tych polskich reżyserów? O mój Boże, jest bardzo mądry. Mam nadzieję, że on słucha tego. On mówi, jak chcesz być aktorką, to musisz oglądać wszystkiego. On kupił Kiślowski. Tak. Czerwony. Kiślowski. Tak. I czerwony, niebieski i co jeszcze? Białe? Tak. I oglądaliśmy i ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Mówi, to nieważne, po prostu poczuj atmosferę. Moje marzenie było Hollywood. Ja tam nadążę. Jeżeli przybiję w Polsce, to w Hollywood to jest już... Zobacz, Joanna Kulig, no... Stąd Tomasz jest prosta Kot. Droga. Tomasz Kot, tak. Prosta droga do Hollywood stąd. To prawda, że jak ty, Amerykanka, przyjechałaś do Polski, to bezdomny szedł za tobą i chciał przyjść do twojego domu? O, ja zapomniałam o tym. Było tak? Było tak. Dobra, ja byłam Amerykanką, miałam tendencję do śmiania się i tak bardzo otwarta byłam, jak przyjechałam do Polski. Tak, dzień dobry, nawet do bezdomnych na ulicę. Wyglądają inaczej w Polsce bezdomnych niż w Stanach. Mm. W Stanach to jest oczywiste, a w Polsce to aż taki oczywisty nie jest. Ja po prostu powiedziałam wszystkich dzień dobry, wiesz, dałam cześć i tak rozmawiałam ze wszystkimi. I było tak, że nieraz tak ktoś za mną szedł. No. Czuł się zaproszony. Tak. A teraz już tak wszystkich nie pozdrawiasz? Nie, już nie. Już jestem bardziej Polką. To nie wiem, czy to jest dobra cecha. To jest dobre. Dobre? Wiesz co, Kasia, to jest męczące. To jest udawanie, że jesteś zadowolona cały czas. To nie jest prawda. Amerykańskie. To jest amerykańskie. Ja byłam cholernie zmęczona. Ja miałam wszystkie głęboko w nosie, ale po prostu trzeba być miła. Już. I już. Bez względu na to, co w środku sobie masz. Tak, a ja już nie muszę. A co musisz? Nic. I to jest tak fajnie. Ja nawet nie muszę stać rano, jak nie chcę. Ale i tak wstanie, bo mi się chce teraz. Dawina, po co to życie jest? Żeby się dowiedzieć, kim ty jesteś w trudnej sytuacji. Ty już wiesz? Tak. Kim jesteś? W trudnej sytuacji, tak. Co to znaczy? To znaczy, 4 dzieci rodziłam w bardzo trudnej sytuacji. Pokazałaś światu, jak rodzisz. No tak, Przy kamerze. No tak. W trudnej sytuacji, czyli? Czyli... wątpliwości. Nie wiesz, kim będziesz w trudnej sytuacji. Dopóki tam nie dojdziesz, to nie wiesz i się boisz to. A czego ty dowiedziałaś się w takiej sytuacji o sobie? Ile ja mam siłę i jak ja jestem silna kobieta. Co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Czytałam bardzo fajną książkę i tam było powiedzenie od Oprah. Oprah pisała: "It's our job to give ourselves the love our parents never gave us." Jest nasze pracy, żeby dać siebie tą miłość, której nie dostaliśmy jako dzieci. I to się staram robić. Że ja dam siebie tę miłość, której może ja nie dostałam jako dziecko. Mój drugi guru, Byron Katie. Znasz Byron Katie? Nie. Okej, to możesz nie wiedzieć. Mogę? To jest okej. Okay. Tak, Byron Katie jest niesamowita kobieta i ona mówiła do swojej córki: "I give you the problem so you can find the solution." Jako matka, ja ci dam problemy. Same problemy rodziców ci dają. Żebyś ty mogła znaleźć rozwiązanie do tego. Wiesz, co mówią mądrzy ludzie? Co? Że rodzice są pierwszymi wrogami swojego dziecka. Okej. Okay. A po co? Po to, żeby to dziecko nauczyło się żyć, bo to nie jest raj. To jest dobre. Ale smutne. Smutne, ale prawda. Pogodzenie. Pogodzenie, bo problem jest, kiedy my myślimy, że nasze rodziców mają być nasze Bóg. To jest problem. Bo tak nie jest. Bo nie mamy szansy na siebie. Dokładnie. Za co byś podziękowała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Że ona nie umarła. Jestem tak wdzięczna, że nadal żyje we mnie, mimo moje staranie się jej dusić. Ona mówi: "Nie! Idziemy się bawić z dziećmi." Ja czasami chcę montować. Ona mówi: "Idź się pobaw." I ja tak: "Dobra." Idę do dzieci, się bawimy. Mój mąż nie ma w ogóle z tym problemu. On zawsze się bawi z dziećmi. On by zostawił wszystko. Ja tak nie mam. Ja mówię: "Ja pracuję." Żadna matka na swój list nie ma bawić się z dziećmi. To prawda. Nie ma taki list, więc to jest strata czasu dla matka. To teraz będzie cytat, dobrze? Dobra, słucham. Zaczynam od człowieka w lustrze. Proszę go, by zmienił swoje poczynania. Jeśli chcesz uczynić świat lepszym miejscem, spójrz na siebie i wtedy dokonaj zmiany. Wiesz, czy to tekst? Ty, pewnie, że tak. Kogo dzisiaj widzisz, patrząc w lustro? Teraz widzę kobieta, a kiedyś widziałam wściekła nastolatka. Cieszę się, że ona już jest troszeczkę uspokojona. Mój mąż nawet mówi ostatnio: "Matko, jestem tak dumna z ciebie, bo dojrzałaś dużo." To były słowa Jacksona. Jacksona nie zagramy. I'm Bo mam taki A, no dobra, no. Zaśpiewaj. A, na, na, na, na, na. In the mirror, oh yeah, I'm asking him to change his ways. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Mm-hmm. Tak. Bo jeszcze mam inny pomysł. Mm. Śnieg biało skrzy na górze dziś wieczorem. Nie widać żadnego śladu stóp. Królestwo osamotnienia. Oj, i wygląda tak. Na to, że królową jestem ja. Tak. Jesteś królową dzisiaj? Oh my gosh. Tak. Tak, lubię tą piosenkę. A co, po polsku czy po angielsku? A jakbyś wolała? Nie wiem, to jest zupełnie dwie... Rozumiem, niespodzianka. Niespodziankę ci zrobić? Tak. To będzie za chwilę niespodzianka, ale powiedz, gdzie dzisiaj trzymasz koronę Miss Nowego Jorku? Właśnie przedwczoraj znalazłam w szafie u mnie na górze. Miałam moje letnie ubranie tam ciśnięte i to jest fajnie, bo królowa nie potrzebuje korona, kiedy to powstanie oczywiste, że to jest już twoje królestwo. Mhm. Kobieta nie potrzebuje trzymać władzy, żeby rządzić. Kiedy to rozumiemy, to naprawdę się mamy władzę, kobiety. No. No i to będzie ładny finał naszej audycji. Mm. Bardzo ci dziękuję za to, że specjalnie przyjechałaś, może nie z Nowego Jorku, ale z odległego Dolnego Śląska, z wioseczki, która leży sobie zatopiona pomiędzy Wałbrzychem a Jelenią Górą, tutaj do nas, do naszego studia. Ja dziękuję za zaproszenie. Naszym gościem była Davina Reeves-Ciara. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk, a teraz, Davino, dla ciebie niespodzianka. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird night te veel, hoop mijn best ook dit. Wir ankamen ting lai kan jen, zo hou nu hai, zo sang die. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Kark na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Czwarty Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich owinął sobie wokół palca. Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańsze! najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour do soboty 7 grudnia pieluchy i pieluchomajtki Pampers 79,99 za opakowanie. No to mamy komplet. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co przycinasz? Ceny. Tylko do 23 grudnia. Setki mebli w promocyjnych cenach i 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko dzisiaj cukier biały złoty 89 za kilogram przy zakupie 10 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy.